mane sliramu pitu katresnanku opo gunane ono rasa cemburu sing gawe loro ning atiku lan leburake kabeh kegayuhan. Mestine sliramu tinggal nyadari rasa tresnaku utuh kanggo sliramu nanging atimu wis lali katutup gemerlape bondo ning liramu melenjani janji gawe loro ning atiku kupung maning katresnan naliko semono amarga aku rasukir Janitia.